Mocne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 9:00. Przed nami serwis. Krzysztof Zyblewski. Polska misja wojskowo-medyczna już jutro wyleci do Chicago, mówi w Trójce szef MON-u. Osoby, które źle znoszą pracę zdalną lub domową izolację, mogą już korzystać z porad psychologów przez telefon. Bez tradycyjnych sal farmatnych w 94. urodziny brytyjskiej królowej Elżbiety II. Jutro do Chicago wyleci wojskowa misja medyczna, ujawnił w programie Trzecim Polskiego Radia minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak mówił w Trójce, że żołnierze pomagając w nadzwyczajnych sytuacjach zdobywają też wiedzę i niezbędne doświadczenie. Oni zdobywają wiedzę ekspercką na temat sytuacji, na temat radzenia sobie z koronawirusem. Ta wiedza ekspercka jest niezwykle istotna dla nas, tu w naszym kraju, w Polsce. Rząd zareagował dobrze, bo zareagował wcześniej na epidemię, w związku z tym liczba zakażonych nie jest tak duża jak w przypadku innych państw, ale to wynika właśnie z tego, że zdobywana jest wiedza ekspercka, która jest potem wykorzystywana, a więc podwójna korzyść. Wysłanie polskiej misji to efekt sobotniej rozmowy prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. W Chicago będą lekarze, którzy na początku kwietnia byli we włoskiej Lombardii. Mają przekazywać zdobytą tam wiedzę w jednej z największych metropolii Stanów Zjednoczonych. Kolejne 3 amerykańskie stany zapowiedziały tymczasem o łagodzenie ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią. W Georgii, Tennessee i Karolinie Południowej otwarte mają zostać m.in. punkty usługowe i sklepy. Marek Wałkuski. W Karolinie Południowej, gdzie dotychczas stwierdzono 4000 infekcji, zostaną dziś otwarte domy towarowe, kwiaciarnie, księgarnie oraz plaże. Mieszkańcy nadal będą mieli obowiązek zachowania dystansu społecznego. W Georgii od najbliższego piątku dopuszczalna będzie działalność nie tylko sklepów, ale również siłowni, salonów kosmetycznych, salonów masażu, zakładów fryzjerskich, a także kręgielni. Od poniedziałku zostaną otwarte kina i restauracje, ale kluby nocne, bary i parki rozrywki pozostaną zamknięte. Choć w Georgii zanotowano prawie 20 tysięcy infekcji i ponad 750 zgonów, gubernator Brian Kemp tłumaczył, że najnowsze dane wskazują na ograniczanie skali epidemii. W ubiegłym tygodniu Biały Dom opublikował wytyczne na temat stopniowego łagodzenia restrykcji. Jak dotąd tylko kilka stanów zdecydowało się na taki krok. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości mówi, że wszystko wskazuje na to, iż wybory prezydenckie odbędą się w zaplanowanym terminie, czyli 10 maja. Termin zostanie dotrzymany mimo sprzecznych deklaracji części opozycji co do startu, mówił w Polskim Radiu 24 Krzysztof Sobolewski. Powiedzieć, że to niespójny przekaz idzie z strony Koalicji Obywatelskiej, to nic nie powiedzieć. To już jest ich problem. No, trudno mi się tego odnosić, natomiast wybory są zarządzone do 10 maja 2020 roku i według wszelkich znaków na niebie i ziemi te wybory się odbędą. Wybory muszą być organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. Usługa pocztowa to nie są demokratyczne wybory. Ja nie będę statystką w spektaklu, który urządza Prawo i Sprawiedliwość. Wybory muszą być wolne, muszą być tajne, a to nie zapewnia tego obywatelom. W Senacie na rozpatrzenie czeka ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku. Przewiduje, że głosowanie w związku z pandemią odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie. Są już dostępne telefoniczne konsultacje psychologów w czasie epidemii. Zadzwonić może każdy, u którego stres i lęk może wywoływać izolacja społeczna związana z koronawirusem. Przez całą dobę dostępny jest bezpłatny numer, który uruchomił Narodowy Fundusz Zdrowia. To 800 190 590. Dzwoniąc pod ten numer należy poprosić o połączenie z psychologiem. W trakcie tej rozmowy specjalista przeprowadzi konsultację, a w razie potrzeby doradzi, gdzie szukać dalszej pomocy i zleci na przykład skorzystanie z porady psychiatry. Mówi Magdalena Emiliu, rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ-u. 94. urodziny Elżbiety II w cieniu epidemii. Na prośbę brytyjskiej królowej odwołano tradycyjne wystrzały armatnie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nie, nie, panowie, nie tym razem. Teraz trzeba wstrzymać ogień. Teoretycznie 21 kwietnia to zawsze dzień cichego świętowania. Elżbieta II wspomina wtedy ojca, ale nawet w taki dzień urodziny monarchini odbijają się pewnym echem, szczególnie w Hyde Parku i przy Tower, gdzie zwykle ustawia się armaty. Pałac Buckingham nie planuje w tym roku żadnego innego upamiętnienia urodzin. Co więcej... czerwcu nie będzie też Trooping the Color, uroczystej parady i inspekcji wojska. W zeszłym roku w świętowaniu wzięło udział 200 koni, 400 muzyków i 1400 oficerów. Elżbieta II spędzi urodziny w Windsorze w towarzystwie swego małżonka, 98-letniego księcia Filipa. Na tamtejszym zamku przebywają od miesiąca. Tam też monarchini nagrała przesłanie na czas epidemii, starając się pokazać, że w trudnych chwilach jest z mieszkańcami królestwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Igrzyska olimpijskie w Tokio za rok też zagrożone? Wszystko na to wskazuje. Niedawno przytaczaliśmy opinię niemieckiego wirusologa z Uniwersytetu Martina Luthera w Halle. Teraz potwierdza ją kolega po fachu z Japonii. Obserwując to, w jaki sposób wirus się rozprzestrzenia i analizując możliwości, jakie obecnie mamy, uważam za nierealne rozegranie igrzysk w przyszłym roku, stwierdził Kentaro Iwata z Uniwersytetu w Kobe. Obaj panowie są niemal pewni, że za kilka względnie kilkanaście miesięcy pojawi się szczepionka na wirusa, tyle że niestety niecała cywilizacja zostanie jej poddana i w związku z tym swoboda podróżowania będzie utrudniona. A propos szczepionki, nie chce jej najwyraźniej przyjąć w przyszłości Nowak Dziokowicz. Jeden z najlepszych tenisistów w historii, na tę chwilę lider rankingu ATP, plecie, że wolałby do niej nie być zmuszany, żeby kontynuować karierę, bo on ma swoje zdanie na ten temat. Ciekawe, czy ma też pomysł, jak inaczej poradzić sobie z epidemią. Piotr Lisek poradził sobie z kolei z zakazem treningów na obiektach sportowych. Nasz wicemistrz świata w skokotyczce poszedł za przykładem Renaulta Villeneuve'ego i też wybudował własnym sumptem i na własnej działce rozbieg oraz zeskok i już regularnie trenuje. Przypomnijmy, że Francuz prowadzi nawet wirtualne meetingi, podkłada pod swoje skoki głosy komentatorów oraz doping publiczności. Teraz zajrzymy za ocean i warto posłuchać, bo odsłaniane są kulisy pozaboiskowych popisów Zlatana Ibrahimowicza z okresu jego gry w Los Angeles Galaxy. Ibrahimowicz miał wielokrotnie podkreślać, że jest najlepszym piłkarzem w historii MLS i do Ameryki Północnej przyjechał przede wszystkim po to, aby uczyć pozostałych zawodników grać w piłkę. Nie odpuszczał nawet, gdy trener zażądał, że podczas wewnętrznego sparingu pojedynek ma rozpocząć drużyna przeciwna, bo jeden z jej piłkarzy, João Pedro, ma urodziny. Ibrahimowicz, znany z trudnego charakteru, miał po jednym z meczów grozić, że jak ktoś się odezwie, to pozabija wszystkich i że on w porównaniu do innych nie przyjechał do MLS na wakacje. W swoim ostatnim występie w rozgrywkach po porażce LA Galaxy w fazie playoffs pokazywał obsceniczne gesty wobec własnych kibiców, którzy niezadowoleni byli z jego gry. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na zakończenie wracamy do kraju i zapraszamy młodych sportowych zapaleńców na wirtualną lekcję WF-u, którą poprowadzą siatkarze Werwy Warszawa, Bartosz Kwolek i Andrzej Wrona oraz szczypiorniści Orlenu Wisły Płock, Przemysław Krajewski i Konstantin Igropulo. Start o 12:00 za pomocą aplikacji Zoom. Szczegóły w mediach społecznościowych Orlenu Wisły Płock. Rodzice, macie szansę na chwilę oddechu. Od sportu też państwo odpoczną. Kolejny serwis po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek przeważnie pogodny, ciepły i bez opadów. Temperatura maksymalna od 14 do 18 stopni. Chłodniej na północy i południowym wschodzie, tam od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem oraz na południu i zachodzie okresami porywisty. Wschodni i północno-wschodni. Jutro więcej chmur, ale bez deszczu. Bez deszczu niestety. A na termometrach od 13 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witajcie, tu Gizmo Varias. Zostańcie w domu z trójką. Dziękujemy, pozdrawiamy.

Rusowicz w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem to już 18 minut po godzinie 9. Zapraszamy do Trójki. A z nami zapowiadany gość, psycholog profesor Tomasz Grzyb z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił niedawno, że epidemia będzie z nami jeszcze 1,5 do 2 lat, a niektórzy już teraz mają dosyć. Jak sobie poradzić, kiedy psychika się sypie? No, tak naprawdę pytanie, które mi pan zadaje, można skrócić do postaci jak żyć, tak? W ten sposób możemy postępować. Drodzy państwo, no, tak naprawdę należy próbować żyć tak, jak żyliśmy do tej pory, tylko inaczej. To znaczy starać się odnaleźć w tej rzeczywistości, która dookoła nas dość dramatycznie się zmieniła, takie punkty stałe, w których możemy się orientować, takie punkty, które są naszymi wyznacznikami. Takie jak praca, takie jak codzienne obowiązki, takie jak zabawa z dziećmi, takie jak opieka nad kimś albo nad czymś i tak dalej, bo to wszystko da się zrobić, tylko oczywiście trzeba to robić odrobinę inaczej niż zwykle. A co jeśli pracy nie ma, a dzieci w domu i przeszkadzają, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby spędzać z nimi tak dużo czasu, szkoła zamknięta? Drodzy Państwo, to jest nasz problem, ale to też nasze zadanie. To, że dzieci są jakoś zaniepokojone, to, że dzieci ogromnie hałasują, to, że są dookoła nas, a ja doskonale o tym wiem, bo mam ich trójkę i wszystkie są w wieku szkolnym i wszystkie muszą się uczyć zdalnie, to jest nasze zadanie. To znaczy, to my powinniśmy tak zaplanować im dzień i w taki sposób przygotować je do każdego kolejnego dnia szkolnego i pozaszkolnego, żeby to się udało zrobić. No, pamiętajmy, że wszystko to, co dookoła nas jest, dzieli się na dwie części. To znaczy na takie, które zmienić możemy i na takie, których zmienić nie możemy. No Marek Aureliusz, jeśli dobrze pamiętam, mówił o tym, że powinniśmy zmieniać rzeczy, które zmienić możemy, akceptować te, których nie możemy, no i być na tyle mądrzy, żeby jedne i drugie jakoś od siebie pooddzielać. Jeżeli mamy dookoła siebie rozkrzyczane dzieci, to one też są rozkrzyczane z jakiegoś powodu. One też jakoś muszą przeżyć ten trudny czas i to do nas, dorosłych, należy odnalezienie takiej formy, która im to umożliwi. A jeżeli wiemy, że nasza firma się sypie, to co robić? Planować zmiany, snuć plany na przyszłość, czy też czekać, aż to wszystko się może zająć myśli czymś innym? Chociaż to pewnie bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Snucie planów na przyszłość oczywiście zawsze ma sens, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, że to, co jest dookoła nas, jest do pewnego stopnia chwilowe. To znaczy, to minie. Pan minister Szumowski mówi o 1,5 roku, mówi o 2 latach. Może to będzie krócej, ale może niestety dłużej. Na pewno zmiany, które dookoła nas się dzieją, są rzeczą, do której do pewnego stopnia musimy się przyzwyczaić, ale one nie będą wieczne, więc jakaś przyszłość nas czeka. A zatem dobrze jest myśleć, że to się kiedyś skończy. To jest rzecz, która daje nam nadzieję. A dopóki się nie skończy, no to oczywiście musimy na bieżąco reagować na rzeczywistość, która jest dookoła nas. Trudno dawać rady osobom, które są naprawdę w trudnej sytuacji. Myślę, że dobrze jest po prostu o takich osobach pamiętać. Jednym z takich badaczy, który pokazywał, w jaki sposób można się chronić także przed zarażeniami wirusami, był Sheldon Cohen, taki amerykański eksperymentator, który pokazał, że to, co nas chroni przed stresem życia codziennego, przed na przykład zarażaniem się różnego rodzaju patogenami, to jest wsparcie społeczne, więc sytuacja, w której mamy poczucie, że dookoła nas są ludzie, na których możemy liczyć. Pamiętajmy, że to my możemy być takimi ludźmi, to znaczy to my możemy telefonować do naszych przyjaciół, którzy są w gorszej sytuacji niż my, to my możemy starać się ich zapewniać o tym, że jesteśmy dookoła, to my możemy ich wirtualnie przytulać, tak mógłbym to określić. No i warto jest pamiętać, że takie rzeczy po prostu dają siłę, dają nam moc pozwalającą na przetrwanie tych trudnych czasów. Panie profesorze, mówi pan o zarażaniu się wirusami, ale Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w swoim dokumencie ostatnio zwraca uwagę i dostrzega ciekawą rzecz, mianowicie uczeni zauważyli, że lęk może przenosić się z osoby na osobę, czyli słowem lękiem możemy zarażać się jak wirusem. Oczywiście, że tak. I to są dane, które znamy już od pewnego czasu. My możemy zarażać ludzi naszymi emocjami i oczywiście możemy zarażać ich lękiem, to jest absolutna prawda, ale możemy ich także zarażać pozytywnymi emocjami. To znaczy możemy ich zarażać poczuciem pewności, że da się jakoś tą sytuacją sobie poradzić. Możemy ich zarażać poczuciem sprawstwa, czyli tym, że ja mam pewien wpływ na swoje życie. Że jasne, dookoła mnie dzieją się rzeczy, które są trudne, dookoła mnie wydarzają się rzeczy, których ja do końca nie kontroluję, ale w jakimś obszarze jestem w stanie te wszystkie rzeczy zrozumieć, jestem w stanie coś przewidzieć, jestem w stanie w jakiś sposób się do tego odnieść. To prawda, że możemy się zarażać złymi emocjami, ale wolałbym myśleć, że powinniśmy także zarażać się emocjami dobrymi. Jeden z największych, moim zdaniem, filozofów XX wieku, polskich oczywiście, ksiądz profesor Józef Tischner, zwykł mawiać, że granice naszej odpowiedzialności wyznaczają nasze możliwości. Zatem oczywiście nie jesteśmy w stanie w 100% zmienić świata, ale jesteśmy w stanie zmienić życie człowieka, który jest w pobliżu. Jesteśmy w stanie do niego zatelefonować, jesteśmy w stanie go zapewnić o swojej obecności i w taki sposób także możemy się zarażać, ale tym razem czymś dobrym. Panie profesorze, jacy wyjdziemy z tego kryzysu? Mądrzejsi, głupsi, tacy sami? Nic się nie zmieni, wszystko się zmieni? Zdaje się, że wejdę dzisiaj na mistrza cytatów, ale posłużę się jeszcze jednym. Niels Bohr, jeden z najwybitniejszych dwudziestowiecznych naukowców, zwykł mawiać, że przewidywanie jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości.

ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Z klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, zapraszam na informator ekonomiczny. A naszym gościem jest Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W samym marcu zredukowano ponad 34 tysiące etatów. To są najnowsze dane, które wczoraj podał Główny Urząd Statystyczny. Takie dane o zatrudnieniu ostatni raz widzieliśmy w najgorszym momencie ostatniego kryzysu, a wydaje się, że marzec dopiero otwiera te najgorsze informacje w gospodarce obecnie. Jak pan te wyniki odczytuje? Widzimy, że kryzys rzeczywiście także wpływa na polską gospodarkę, natomiast jest to w skali, jeżeli chodzi o rynek pracy, no jednak znacznie mniejsze niż w wielu krajach, takich jak chociażby Norwegia, gdzie bezrobocie w ciągu kilku tygodni wzrosło 3-krotnie. Jednak w ujęciu rocznym cały czas mamy wzrost zatrudnienia w gospodarce i też w marcu widać, że płace cały czas rosły o ponad 6%. Najprawdopodobniej w drugim kwartale ten wpływ niekorzystny koronawirusa na rynek pracy może być większy, chociaż tak jak powiedziałem, nie jest to w tak dużej skali jak w niektórych krajach. Przed nami kolejne etapy zapobiegania skutkom tego kryzysu. Na zgodę Komisji Europejskiej czeka teraz tarcza finansowa. Kiedy możemy liczyć na te rozwiązania? Tak, 2 tygodnie temu premier Mateusz Morawiecki przedstawił tarczę finansową, czyli wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, finansowanie miejsc pracy o wartości 100 miliardów złotych. Program ma charakter pomocowy, więc wymagał zgody Komisji Europejskiej. 2 tygodnie temu takie wnioski o zgodę zostały wysłane. No niestety tutaj coś długo czekaliśmy i wiadomo, premier Mateusz Morawiecki rozmawiał też na ten temat z szefową Komisji Europejskiej i w efekcie tej rozmowy widzimy tutaj przyspieszenie prac, więc być może rzeczywiście będzie szansa na te zgody w najbliższych dniach i start tego finansowania dla przedsiębiorców w kwietniu, tak jak to było planowane. Ta rozmowa odbyła się wczoraj? Ta rozmowa miała miejsce w ostatnich dniach. Wczoraj komisja się skontaktowała z nami jako chyba efekt tej rozmowy i widzimy, że te prace uległy przyspieszeniu. Jest szansa, że komisja jeszcze w tym tygodniu zatwierdzi ten program? Tutaj oczywiście trudno określić daty, to są decyzje komisji, ale widzimy, że te prace teraz bardzo przyspieszyły, więc nie jest to wykluczone. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował swoje scenariusze dotyczące wychodzenia z obecnego kryzysu. Na etapie rozmrożenia gospodarki, czyli w tym miejscu, w którym właściwie teraz jesteśmy, czy zaczynamy być, ekonomiści piszą, że potrzeba dużego zastrzyku pieniędzy na inwestycje publiczne. Czyli rozumiem, że wrócą takie tematy jak Via Carpatia czy Centralny Port Komunikacyjny. Czy Polski Fundusz Rozwoju ma tutaj do odegrania jakąś rolę? No tak, oczywiście. Zresztą część tych środków w ramach tarczy finansowej wpłynie do całego sektora przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że dzięki tym środkom też pewne rozpoczęte inwestycje będą firmy mogły bezpiecznie dokończyć. Jeżeli chodzi o inwestycje publiczne, no to oczywiście jest cały program, który my też realizujemy, chociażby inwestycji w obszarze energetyki i infrastruktury. Więc rzeczywiście te inwestycje będą ważne, ale w momencie, kiedy rzeczywiście te restrykcje będą znoszone. A czy jest szansa, że przedstawią Państwo jakiś kolejny całościowy pakiet rozwiązań? Tutaj na pierwszym etapie już tarczy antykryzysowej. Premier o tym mówił, że jednym z komponentów w ogóle całej tarczy są inwestycje publiczne, więc być może rząd też o tych inwestycjach we właściwym momencie będzie mówił. To jest dobry czas, żeby kontynuować takie projekty jak Centralny Port? Znaczy, jak wiadomo, w czasach wielkiego kryzysu właśnie rozpoczynano takie duże projekty po to, żeby rozruszać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy. Ja uważam, że oczywiście ten kryzys bardzo mocno wpływa na branżę lotniczą, która będzie pewnie wychodziła z tego kryzysu przez najbliższy rok czy dwa. Natomiast no, patrząc długoterminowo, a to jest projekt na 8-10 lat, no ja jestem przekonany, że Polska potrzebuje takiego portu i może być rzeczywiście takim centrum logistyki, transportu Europy Środkowo-Wschodniej. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład 4K Ultra HD, 70 cali, Philips Ambilight za 3699. Taniej o 300 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max Mus. Dlaczego? To proste! Ascorvita Max Mus wspomaga odporność. Ascorvita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z Ascorvitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Green Day. Tymczasem 19 minut do godziny 10, tu trójka i tu wydział paszportowy. Ja dzwonię w sprawie tego paszportu, o którym przed chwilą była mowa. Wydaje mi się, że urząd prosi o to dlatego, ponieważ ważność paszportu jeszcze się nie skończyła. Było jeszcze kilka miesięcy, a wtedy można to uzasadniać na przykład tym, że skończyły się wolne miejsca na wbijanie pieczątek na przejazdy zagraniczne. A jeśli składamy tą prośbę po zakończeniu ważności paszportu, to takich pytań nie będzie. Dziękujemy panu za te wyjaśnienia. I jeszcze jeden telefon. Słuchaczka w potrzebie. O, jak fajnie. Dzień dobry. Ja mam zupełnie nie na czasie pytanie. Kochanie, wczoraj miał audycję po południu pan Strzyczkowski, Kuba, i skończył swój program taką piękną piosenką. Chciałam sobie zapisać tytuł i wyleciało mi z głowy. Coś było Rolling Stonesów. Śpiewała jakaś taka przyjemna kobieta. Proszę mi powiedzieć, jaki to był tytuł, bo normalnie dostanę meleja. No nie, no nie dopuścimy, by dostała pani meleja, melei lub czegoś takiego, czymkolwiek owa meleja jest. Szanowna pani, pan Kuba wczorajszą audycję zakończył utworem Miss You z repertuaru The Rolling Stones w wykonaniu Carly Bruni. Tymczasem teraz sprawdźmy, co ciekawego jeszcze słychać w muzyce. Muzyczny rozkład jazdy. I Bartosz Gil. Już na przyszłą środę zaplanowany był pierwszy koncert w ramach Szczecin Music Fest. W tamtejszej filharmonii miał się zaprezentować Richard Bona. Tak się nie stanie, ale już wiadomo, kiedy afrykański Sting będzie chciał zadośćuczynić swoim fanom. Nowy termin jego występu to 16 listopada. Tego roku, warto dodać, bo niektórzy przekładając koncerty myślą już o następnym. Miejsce pozostaje bez zmian, pozostaje także kubańska świta, która będzie Bonie towarzyszyć. Akompaniament na pianinie i perkusjonaliach zapewnią Alfredo Rodriguez i Pedrito Martinez. Zapotrzebowanie na karaibskie rytmy w listopadzie powinno być nie mniejsze niż pod koniec kwietnia. Niektórym wciąż trudno uwierzyć w to, że tego lata nie odbędą się choćby niektóre muzyczne festiwale. Kolejną osobą, która rozwiewa ich płonne nadzieje, jest Taylor Swift. Amerykańska gwiazda, zdobywczyni 10 nagród Grammy, miała zgromadzić tłumy na wielu z nich, m.in. na belgijskim Werchter, angielskim Glastonbury, duńskim Roskilde czy polskim Openerze.

Około 10.30 kolejny odcinek Akademii Pana Kleksa Jana Brzechwy, czyta oczywiście Piotr Frączewski. Także po 10.00 cykle Pamiętajmy o seniorach i odpowiedź na pytanie, jak jeść zdrowo, by wzmocnić swoją odporność. Ten cykl przygotowuje Elżbieta Korczyńska. Z kolei Gabriela Darmetko z tematem, pewnie dla trochę młodszych słuchaczy, mianowicie zapytamy, czym jest clickbait i do czego się go w ogóle używa. Około 11.15 polecenia teatralne Jana Niebudka i przedstawienie z wrocławskiego teatru Kapitol Trzy wesołe krasnoludki. Kwadrans przed 12.00 powieść w Trójce i ostatni odcinek powieści Julii Fiedorczuk Pod słońcem. Czytają Wiktoria Gorodeckaja i Bartosz Bielenia. Uwaga, to ostatni odcinek, ale jutro to dopiero będzie uczta, proszę Państwa, korespondencja 1955-1996 to korespondencja Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta pod tytułem Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. O 13.15 niezawodny pan Sułek i pani Eliza, czyli Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski w słuchowisku Jacka Janczarskiego. Po 14.00 dwa odcinki rozmowy Agnieszki Obszańskiej z Tomaszem Kaczorkiem, laureatem World Press Photo. 14.30 to czas powieści dla młodzieży, chociaż tak sobie myślę, że także starsza młodzież będzie bardzo zadowolona i się ucieszy. Proponujemy Państwu książkę Bracia Sisters, czyli pierwszy w historii western w Trójce. Powieść Patryka DeWitta czytali bracia Paweł i Rafał Królikowscy. Coś pięknego polecamy. Polecamy, zostańmy w domach, najlepiej z Trójką, a my już dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech, kłaniamy się i do usłyszenia. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, ma a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto. Sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove, troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore, torneremo a cantare. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare,